boro ñe mom mandalu dara ci ku ci ci rek la wala nga njamban lefe ñe tandal ma nga xoccé xoccé re señ gana ba ngay nan nga leen bolé jar jaxase na kon jaxase ak yar la jaxase ci ba nga leen di njamban ak jaxase ba nga leen nan lu ci man doon ci bu ngi ndax nañu bañ wag ci dégalé mandal té yoro ko yépp wa rek lañ ci bañ dem boisson dong la bu la woré né agul ci bobu dégalé gis ko ci bo xolé salaba man neena xolita hinda nabti aw shurbi katamrin wa zabibin aw busrin ma rutabin aw tamrin wa hintatin ma shahirin aw ahadihima ma hatirin wa mahallul karahatin haythu yumkinu al isgaru wa law lam yahsul bil fi'li neena fu meuna mandal rek ngay jam dañ ko ci don ci sax ak def ko deug deug dafa in hasala mom haruma bu mandal gi amé deug deug mom dal di aram wa in lam yumkin li qisari samani fala karahata fekke muntu mandal boba legi ndax bañ ko ñambe legi yagut kon sib du jam kon dal fu ñi na tablé na mëna mandal muntu mandal fu lañ koy sibé bu ñu wéré ni mëna mandal mu ara bu ñu wéré ni muntu mandal sib gré wa nafsun ak xon bi bi ka du baye ci lu melni tax lepp ndab lo xamni ngeral du gaaw duggu mu ap tax ngay nga gis wala ndab lu di ko do ba ndab lu ñu def ak wër xamni mom dal day kep rek koku sip nañ ko ci njamban ndax man na maag ci degeere mandal te fekk ni yego ko wala ñu ci rew wa fi kurhi khir di nek na ci sip lek golo watini ak ban moy suuf wa man hi akub ayam qawlan ñaari wax manam golo ndax dañ ko sip wala ñu ko aramal amna ñaari wax suuf itam suuf ni rek lek suuf nonu xam nga da bari lor ak suuf day gañ motax amna ñu ko aramal ngir lor gi amna itam ñu ko daganal xajitam bo topé li waxon kuy fadd morom la dem ni ko sip ay moy amna ñu ko ak aramal xaji kër gi xaji geejju xam nga waxan wax leen nga dagan na mom waye xaj bi rox ci xaj bi nga xam ni ni nak xam ni mom dugat geej am nañ ci wuté am nañ wax sip ga am nañ wax aram ga sip gi la gëna mëru bo topé li nga waxon ni lepp luy fadd ni sip la babun li ab buntu la ci tabaski ak tabaski ak tuddu doom sunna sunna lefna li horoñel gor ghayri hajjin kudul ajaj du minan ci minan dahiyatun am tabaski la tujhifu mo xamni du ko fagagal neena gor lañ wax waye jam genn dafa ko muy aj de bu fekke muy aj ad yu lay def fofu bu ko de def waye tabaski mom ko ajul lañ ko wax kon tabaski sunna la ci ko xamne gor la te nekul di aj ci minan bu fekke tabaski ma du ko lor moy du aji wo ndeug ci atma yep ci soxlaam yi nga xamne dafa far muñta ñak ci soxla yi far yi nga xamne dal muñta ñak melni sa ciol ba sa dund ba sa dund njabot ba seen ciol dal yoyé bu fekke da nga ci teewo ndeug tabaski ma ci atma kon yow tabaski du sunna ci yow bu fekke nak am nga yaatu gu tolne ndeug do ko aji wo wat ci yoy nak ndax jek man go man sa bop nak kon yoy jamono sunna la ci yow nga def tabaski bi iko salam mom nak dañ ko boole ci mandra bay l'islam yi bu ëpp dëkk baye bañ ko def ñu dal leen di xex ñom moy fa intarakaha ahlu baladin qatilu alayha li annaha min shaha'ir l'islam yi mo noddu ño bok ko gwal ab dëkk bu dëkk julit jaaduna bu julit jotté ak noddu jëf fa waye fekke di buñu ko japp nañu genn ci l'islam wara xex ñom wa yudahi ash-shakhsu an nafsihi wa an walidayhi al-faqirayn wa waladihi allathi talsamuhu nafaqatuhu la han zawjatihi wa la han raqiqihi yene nak nangay tebal fi sa bop soko mané tebaski walé sa ñaari wajur ya amatu man ak sa dom ya nga xam yaangi wara dundal te mun ñu tebaski nga tebaski len ko ne mom bop sa soxna mom ba sax jammam waru la nga tebaski len kenn ku nek am tebaski am wa in yatiman ak donte ab jirim la yene ko ke bu fekke ne gor la te nekul di aj dal donte ab jirim la te loro ci jeug ci atma dal nek jirim du te ñu sakko ci mom bu de jirim nak kon kawar allah diko defal ak dingil mo koy wutal tabaski ñu koy defé bi jasahi da'nin ci jasa ak xar wa sani ma'asin ak sani yu bay wa baqarin ak nak wa ibil ak galé yana bu fekke ni xar nga tabaski faaw na mat jasa bu fekke leneen la bëy mbaa nag mbaa gëlel nag na nekk sa niyu. Mu wax la yooyu mooy lan? Dii sanatin mooy borom at. Moo dellu ci jësan wax ne bu dee xaroo bu dee bayoo bu amee at baax na, waaye nag bu dee xar moom bu at yi matee daal doy na sëkk, waaye bu dee bay moom dañoo bëgg mu dugg ca atum ñaaral ma dugg bu baax. Xar moom at doy na ci, waaye bay moom na dugg ci atum ñaaral ma dugg bu baax. Wa salaasin ak ñett ya nga wax moom naga ko moom, bu dee nag sa niw ci nag mooy ko am ñetti at. Wa xamsin ji mujj wax moom la gëlee moom, fekk gëlee ngay tëruskee na am juróomi at. Bila shirkin ci lul bokkaale illa fil ajli naga ci tuyaaba ja, tabaski nag ngul bokkaale ci bokk ko jënd rey mbaa bokk ko doon rek far ko rey tabaski, mbaa ñu may leen ko rek ngeen bokk ko far rey tabaski déedéet. Tuyaaba ja nangu kenn moom ko am ñum ci yéeniwaale ci tuyaaba ja wala nangu. Wayin ak sara ak donte lu gën a bari la min safhatin ci juróom ñaar, maanaam ña ngay boole ca tuyaabay tabaski ma mën naa bari ba ëpp sax juróom ñaari doomi aadama, juróom ñaari nit mën na ko ëpp ci kaw sart yi ñu lay bëgg a wax. Nga leen ci yéeniwaale rek, boo leen ci yéeniwaale nag mel ne kon koo ka nga yéeniwaale mën naa bañ a tabaski. Moom lay wax naa wa faidatu tashriki fii suqutu talabiha xanil mushraki wala xanil musharraki wala xanil mushraki yëpp mën na ko. Koo xas yéeni daal ci kaw sart yi daje ji mën naa bañ a tabaski moom, sakkuwatuñ ko ci moom. Wala waxaan yi yan doon sax kooku kuris la mën naa tabaski la boppam, waaye yéeni nga ko mën naa bàyyi. Wa in intafaa shay'un min ashuruti fala yujziu an waahidin minhuma, nee na bu fekkee ne sarte ñu lay bëgg a wax benn xët na ji boo ci yéeniwaalee kenn itam du la doy, du ko doy moom itam. Te walaa yox tabaru ak tashriku baax da tadxiyati, gannaaw boo tabaskee bàggal yéene ji wees na mënoo caa boole kenn. Sarte yaa ngi nii nag in sakkana dem dëkk na maxaxu ànd ak moom benn nga ko. Ka nga xam ne moom ngay yéeniwaale na ngeen bokk dëkk, mais na ngeen bokk benn sàkket bi leen di wër, donte du benn nekk sa waay yéen a bokk kenn kër rek baax na. Waxaru wate mu jegeñ la hooñeel ko, maanaam na nekk sa mbokk aleykum salaam, na nekk sab jegeñaale, donte sax agul ci lool lool, waaye na nekk sab jegeñaale. Mën naa ne sa jegeñaale ci wala xukuman ka sawjatin wa ummi wala din fa lahu idxaaluhuma maaxoo fi lajri, sa soxna ak sa umm wala sax du ñu say mbokk dëgër bi ci askan, waaye ci àtte moom dañoo noonu mbokk mën nga leen dugalaale. Wa anfaqate muy dundalee xaleyi ci moom, bokk na ci sarte ya kookee nga bokk ci ñi ngay dundal, doonte dundal góoru la yaa ko coobarewu, moo tax mu ne wa in tabarruxan doonte ak coobarewu la ka axiihi wa xammihi wa jaddihi wa abawayhi wa awlaadihi allazina lahum maalun, yooyu nga xam ne waroo leen dundal du tee, bu fekk yaa leen dundal ci sa coobare mën nga leen a yéeniwaale ci tabaski bi. Sarte yaa nga wax nag mu jàll nag ci mbirum tabaski. Wa in jammaa ak doonte aw njëkk la, nee na tabaski moom nekk njëkk, maanaam yàlla saxalu koy béjjën te bokk ci façon bu yaa ngi béjjën te yàlla saxalu ko béjjën, loolu du ci wàññi dara nees na ko tabaski. Wa muqxadatan ak bu ñu lafañal li chex min ngir gerees ku bari, bu baree nebboon ba tax mënta taxaw, loolu du ko tey baax ci tabaski. Wa maksorata xarnin ak ku ñu dam béjjën, béjjën ba damee waaye wér na boole ci lim ci teg ne laa in adduma wax ñu ndem nàcc na du ca takk, bu wéree rek moo mot a wax. Béjjën ba damee daal ñu ngi ko takk ci wér ga, bu wéree baax na, bu fekkee ne damm na waaye wérut kon du doy tabaski, lekk gën a gaaw nàcc moom du ca takk. Bañ ngaa nàcc tax mën naa bañ a nàcc te taxu koo wér su boobaa looy. Ka bayyi ni maradi niki aji bëri tawat, li ngay tabaskee bu tawatee tawat ju fis, nga xam ne boo ko xoolee ci ni mu defee xool yëpp xool yëpp àndal nga xam ne moom ni wérut ba tey kooku du doy tabaski. Wa jarabin akuk ràmm, wa bachamin akuk fër, bu ràmmee mbaa mu fër ba tey du mat tabaski. Wa junoon akuk ndof ikum salaam, fekkee dafa dof ba tey du mat tabaski. Wa husaalin ak làpp, làpp mooy dafa yooy ba nga xam ne léegi amul yoq, yax yi amul yoq. Am na ñu ne mooy yoo xam ne yax yi amul yoq, am na ñu ne mooy amul gerees ci prime bu dee firi xaji faaw, xaji faaw aji làpp kooku ba tey du mat tabaski. Wa xarajin akuk làggi, làggi sikkle su koy tee mat tabaski. Wa xawarin ak pat, bu ñàkkee benn bët ba tey kooku benn bët ba daal leer gal gisatut manam ben bëb gisatut atay ko sik la du mat tabaski wa fayati jusin ak ajrawi ab xaj xeyri xisiyet budul ak tap neena bu fekke ni amna ciir bu manki ci mom te tap waral ko xam nga buñ tapé amna ñu génné ci sawukaay bi men lolu manki na way lolu tap ga ko waral lolu mom defar gam mu defar yap yu wéci nako waye bu len bay demen ci mom melni tankam balen ciiri rek lolu duma tawaske wa samha ak aji tuti ab nop bu nopé tuté lolu nga xam daan day mën yalla soxal lu koy nop koku duma tawaske moy wa samha ak aji tuti ay nop jiddan lolu wadi ummin ak borom yaay wahshiyatin yi ko ñu yalla ana bu fekke ni bayam da bokk juri keur waye yaay mom ak kewela ci Allah bu mbay mel non nga xamne lolu ñu wax warala ci wolof dafa lolu sa way du ci tak ni mu wax ni nga xamne yaay jaay Allah bay bi nek juri keur bate man nga ko safane manam yaay ji ci bop mu legi far nek juri keur te bay bi mom legi nek yaal yaay mu ci man don dal day aajo ndem bay yepp juri keur rek moy tax mu tabaski waye sa yo xamne ndeyam leela rabu Allah baye mom don rabu keur rek don juri keur rek ba safane rek jaa wa batra ak aji dop ab nop ma jom wa batra ak aji dop ab gen man nam yalla bindal yu ko gen ba gen bara deug mu ci man don duma teti tebeski kon wa batra aji dop ab gen koy wax aji ñak ab gen wa bakama ak aji lu fekke dafa lu man ta mem batay do tebeski wa bahra ak aji xesaw gemi ngi xesawé duma tebeski ndax li ci yepp dana fañ ci yappo numay nak yalla ko bindé amna yenn gënëm yo xamna ñu bindo non di xey ngeen ko ko mom du ko té bax wa ya bi sati darhin ak aji wo bat su bat ba wowe lepp bat ba wo ko batay kon du ma tawaski wa mashquqati uzunin ak ñu xar ab nopp bu nopp ba xaré bo upp ciar ba waye bu yamon ci ciar ba mba matlu ciar ba la ci xar sax ko dess na ko jëgëlé wa maksurati sinin ak kuñu dam bañ li xeyri iskharin ñal duñ fokk aw kibari wala ak magé su bañ ba damé ba mu rat waye fokk waraluko ak magé ak magat waraluko su baba lolo nako tédé dé bu fekkone fokk ko ral ba magé ko ral mom du ko té bax wa zahibati sulus zanabin ak añit ak aji dem sulusub gen genu gannaaw ba bu fekké la ca dag mat na ciar ba dis ko jéglé lu manki ciar ba lañuy jéglé ndax dañu japp ne gennu gannaaw bi aw yapp la bukk tok nopi nopi la wu ñu xunu nop am nop mom bu ci cer ba demon sax ñu jëgëlé ko cer ba lu yes cer ba waye gennu gannaaw mom jëf ci jëgël lu mat cer ba lu yes cer ba lañ ci jëgëlé min sabhi imami tambalé ci rendik iliman ba li akhiri salisi ba ci mujju bisu ñettel ba ñen tawas yi ñing koy waxtu rendé mi ngi tambalé ci bisu tawas gi mi bisu fukel wi su iliman amé tamum tawaski waxtu am rendé la ca dalé ba jant bay sox ci bisum ñettel waxtu fi rendé rek tawaske nga ko bisum ñettel ba jant ba soye ta rendé go de gi rendé weena wa hal huwa ndax iliman bobu al habasi yu moy khalifa bu mag ba aw imamu salati wala iliman julli gele kala jete julli gele qawlani tam japp ne moy khalifa ba jite julli ni yoy jamono kon dana ajo nga tolole ak rendem gannaaw gi len bu don legi nak sun jamono dana yom ndax radio yek ki fo tolu yaangi wona japp iliman jafam net ci limu yep am ni mo iliman bala jiti julli way da men wax bi gëna wor dal ni gën ko japp moy bala jiti julli ga rek ndax legi sax am khalifa bu wer jitt lu wer non julli ni man ni yombatut wala ira ha deful samonté qadruhu kem ak rendem fi xeyn awon ci mudul bis bu ñëk ba ñene bis bu ñëk bu xese jall mo ngay rend ci bisu ñaaral ba ñettel do ja set dir bu tolni bu iliman wara rendé do ra rendé waxtu wa jaké rek rendi de bisu ñaaral bi ba bisu ñettel bi amu ci nga ci tololé dir bu tolni bu iliman don rendé wa ahada babuna sabiquhu aji jitu iliman ja manam ku jitu iliman ci ñëk koren lu nga wax mu ne kon sey bo wutatu tubaski ko rendé dong mu ba nga ñëk koren sey bo wutatu tubaski rendi wat ndax ya pare ngam illal mutaharriya ndare aji na tale ja aqraba imamin gën ja jégeñ iliman su fekkene iliman yeen da ngeen ko amut ngeen tolole bané iliman bi gëna jëgé ci ñun dé ko gis warna julli barendi ngeen dal dem rendi ganna bu fa kenn baye ko neleen yeen ke ñëkkin ko rendi du ko té bax ndax yu am iliman lool moy lool leen leen digal ma dañuy xéet iliman bañu gëna jëgé ñu tolole bané ko warna julli barendi ñi dem rendi bu ko jito ganna bay du ko té bax kan la mubrisi ha niki bu fekke gennewul tawaskima wa tawana te mu yexam talu bila husulin ci lu ngant qadruhu kam diru bun wara rendi qadruhu kam diru bun rendi neena niki iliman bu fekke gennalewul am tawaskima iliman jitam iliman gennewul tawaskima mo nopi wol beti ko ne yex rendi ci ciobarem dong la ko defe man na ga warendi tayo ba nga deme teelu nga as ndir so xamne bu ron den di war fe man len di te sarfi iliman gennale wol tawaskem te bam deme itam da ye xam sa lu ron di wul fa saga te ciobarem bakkan top sagom dang la te yow ne nga tek as ndir so xamne ren nim xagn na fi ganna ba nga doro len di lolou la wax ne kon amo ci ay daan kon yow su tawaski ba na wabihi bu de sawu bus ngant nak wabihi bu ko yexam talo ci ko ngant on to ko negandi ko fko li sawali ba jege tisbar ene bu fekke iliman liko tere ndi moy ngant tax kon nagn ko negandi ko ba xam ngant dal lañu nit waw ba tisbar ci digante tisbar jot dal bu fekke ene legi ñu rendi wul rek mu raw leen kon nagn rendi du xaar sa ba tisbar deug deug da jul rek ñu xaar ko ba tisbar jege nga xamni legi rendi rek ba legi tisbar jot su baba nak ngant lu deñut ci am tawaske marer ñu ko wut ñu wut su baba ñu ngi rend biñ ko xaarati wan naharu rend ci beccil bi nak shartu ab shart la tawaski mom neena faaw kana fa dar fenke ana bu fekke ne bis bu jekk li wax nañ la ko mi ngi tambale fi iliman rendé bu dé bi ci dess nak mom batay boko rendé ci ram bi ci beccil bi ab shart la bu dé bis bu jekk bi xam nga waxtu rendé moy bu iliman rendé bude ñaar fa ñu ci topu lay wax naana bo rendi won ci guddigu du baax faaw da nga aaji wo nga xaar wax la fenk dafa tambale jant ba sonak dante mo ngay rendi wonu di soppef na ibrasuha ak genne sopp na nga genni tawski ba ci julli gay ba te lolu ci ñepp lañ ko sopp iliman ak kene ci yam way ko dafa xadam ko nak li imam yi waxat iliman lañ lay ci buñ ko def def gi ñoom ñun ñepp lañ ko tabu ci ñoom bañ nga def nak ci iliman lañ ko sip way sibuñu ko ci maam bañ jigen ni manam bo jeyidun ak aji rafet aw melo sopp ni ngay tobus ki mu rafet mat bu bax rafet lol bo salimun ak aji mucc ci sik yi nga xamni du ko tedoy sik yi nga xamni bu ci amon tam du te bu bax nga fexé ba mën ci am lol sopp nañ ko bo khayru kharqa te du aji xoti ko ak nopp manam bu sañon du am dara lu xoti ko ci nopp don di sax jegal ni bo itam nono yak koy duté mbancam gan wa sharqa kon man nga ne wa khayru kharqa te du aji ben ab nop nop ba ben wa sharqa te du aji khar ab nop nga wa sharqa aji khar ab nop wa kharqa aji ben ba aji dok ab nop am dal lañ jéggelé ci nop ba ci ben ba ci kharitam mo mbancam gan fekke man nga fa mbancam mo gan tew nak bu yame ci ñu jéggelé ko batay ba wa mudabaratun wa mudabaratin sopp nañu kudul borom langal ca kanam wa mudabaratin ak kudul borom langal ca gannaaw waaw ana mudabara moy ko xam nabbi dafa dogo nopi lang way taxuko takaliko tamuy ci bude ci kanam moy muqabala bude ci gannaaw nak moy mudabara xam nabbi tagna way day lang taxul mu dagaro yep bu ci mane baña mo kan wa saminun sopp nañ aji duuf bu duufé mo gan wa dakarun sopp nañ goor moy tabaske rek goor ci gan jigen ñi wa aqranu sopp nañ aji am bejeen mo gan ko am bejeen wa abladu aji wex sopp nañ ko mo gan ku yexut wa fahamun ak koy in lam yakun dem nekut al khasiyu tapanga asmana di gëna duuf anam koy la mo gan tapanga fekke ñoyam mo ab duufay tapanga gëne duuf nak dooro gan wada anu sopp nañu xar suma maasum top bay mutlaqan ak nu man di doon lepp luñu teleski xar mo ci gën xar nak bu jigen ma ci gëna yamaay boko jalle kon tek ci bayu goor bay nak mo gën gëna bo wé so xar mo tam bu jigen mo ci fété gëna goor wa gën u jigen wa xam na ko légui ni goor gën suma top nak al bakaru ndax nak moy gën wax nga té mom al asharu mo gëna fañ fi nurudu aw ibn wala gele moy gën khilafu ñaari wax yeesu bo wéso bay am ñu wax naga gën am ñu gele ma gën ay mané nak gënu nak gi mo bar nañu ko wax gëna bo yeso bay dal légui naga ci top gele nak moy yeesu gëna bu féké teroski la bu dé haddi nak ci makka nga xamné mom bari yap wa tax ñuy tam kon gele mu cey gën nak gënaat ci xar gënaat ci bay dis gëna wa tarku halqin top nañ baña watu wa khalmin ak baña lewiku li mudahhin yal kuna matabaski hashra dil hijjati fukki fani dil hijja yana er tabaski bu tero da nga na tabaski dañu tam nga baña watu baña lewiku say we ba tabaski ñew bu ko def nga dal ko def ba jël ba bisu tabaski mi ñew nga dal ko def lolu tamu nañ ko wa dhahiyatun ganal nañu tabaski ala sadaqatin ci saraxe wahid khin ak gorel neena bo mene tabaski nga def ko mo gën nga saraxe ndeug mo gën tam nga diko korel ab jam melni nga jël ndeug diko jënd jam diko gorel lolou nga tabaski ko gën ndax samonté ak sunna ci wa dhabuha sopun ak rendem bi yadi ci loxom nga ren li sa bop li gëna tam nga ren loko kenn wolul warisi sop nañ ñal aji donu ja infazuha weyele tabaski ma fekke ni mbokam ñu wutal mum tabaski laata mu faatu far faatu kon bëgg nañ mom mi ko taxawal gannaaw bi aji donam ji mu far ko defum tabaski far weyele lool fekke ni sax koku ni seron nako kon day war ñu weyel ko ndax ni seron mom war war lay ram ni seron moy war lu lu baax te warula ba jam ak lim sop nañ boole lek wa sadaqatin ak saraxe wa ihtayin ak maye ay wa ihdayin nak mo gënana yel yu joxe de wa ihtayin ak u joxe bila hadin ci lu limit ana sopin tawaski mi nga lek ci saraxe ci joxe ci hadiya moy lo xamni jëmmi ko ka tax nga jox ko ko saraxe moy lo xamni jëmmi yalla tax do ko joxutoon ki tam ku mel ne mo bu ñe nga jox ko ko waye hadiya moy ko xamni jëmmu ma tax nga jox ko ko da bo li ci tey yoy nak sop nañ ko ci tawaski lan lo ci def nak mu doy boko def bo lu delu tam du wote bax la nexe lek lepp ba nga taraxe lepp ba nga joxe hadiya lepp bo yow mu sop nañ bisba al awal ba jek manam rand ci bisbu ñëk bi mo gën lepp bisum ñaaral bi ci wax ji gëna wor so wone rand ci bisbu ñëk bi dal bu ko wessu te rendi wo wa fi afdaliyati awwali salisi nek na ci gënuk ñal benu bisum ñettel ba ala akhiri sani ci mujju bisum ñaaral bi taraddu deng ñu mujju manam bu fekke ne bisum ñaaral bi suba gi ba tisba rawna la ngon nga dess nga rend ci ngon nga nak ak nga xaar bu so ba yor yor lu ci gën waxu mom taraddu ene bu fekke dem lin tabaski won tay ji tam waxtu yu jot na tarende ko ndax nga rend li dess ci ngon gi mo gën wala nga xaar bu so ci yor yor mo gën waxu mom taraddu wa dhafu waladin ak rendi dom xaraj jo xamne genn qabla zabhi ci ngek rendi ga ene bo wutem tabaski la tan ko rendi mu fara jur wa kon sopp nañ dom jëm jur nga far ko rendi walé xamne ci la bok far ko rendi walé wa ba'dahu bu genné ci gannaaw bok rendé nak gisun ab xaj la ci yaay ja nga lu wax moy mu jur go te rendé gok waye bo xosun rendi ba nopp mom mu dor ko jur mu doro genn koku am tabaski la ni yaay ji fekke ne bindu mat na kawar ga sax dañ ko la lek tam amé até tabaski di ci yaay dara kenn du ci def dara ci yaay tabaski su genné andale bakantam faaw nga rendi ko ndax day amé atam yaay ji wa kuri hasibefna jassu sufiha khuf ngeenalam nga mom tabaski ma qabla fo ci ñeuk rendi ga ilam yon but dem du fi saxat li zabhi ba ci rendi ga neena nak tabaski mi nga wut tam fekk mu am kawar leugal moy nga bayyi ci kawar ga bu mu ko rendi ndax xam nga lay rafetal jëm ji nga khuf kawar ga te rendi ko kum tamu ko lu may nga xamni man nga fe wat mu delu saxat bi la nga rendi lolum kon baxna walam yen wi te yene wu ko won naka jek hina akhsiha ci waxtu jappam bu lu may nga xamne yow ba ngay japp tabaski mi tam bo nga yene won xof kawar gi su fekki bo lol nga ci yene won naka jek won kon soye bo def ko o bay mu ho sip nañ ak jaayam manam tabaski mi nga jaay kawar ga tabaski mi nga li nga wut ngir tabaski rendé go ko motax ñu wax rendé go xol bëti bëgg jaay kawar gi nga xamni mëna waxon nga dañ ko xof lé nga bëgg ko jaay nak légui bok xé manam sib nañ nga xof kawar bogo té bok xof mu nak ñu sib ñu nga jaay ko ti kon sib nañ xof ga li fek rendé go ko nekam du fi saxat té kana bok xofé sib nañ go bëti diko jaay dé so ko xoson rendé ba nak mom sañu ko jaay ni nga ni ay jaay yap ñu ay derba kawar ga ci ko wa shurbul laban ak nan am so so xasse yene ci li am tubaski rek bu sañu do nan so ma wa itham kafirin ak lehal ab yefer man taw si nga ci jox ab yefer muy lek lol ta muñ ko ndax degam ak jamu yalla la ab yefer mom jox ko ci gënut wa hal ndax in buhi sa dem yonef nako laho jëm ci mom aw wala kay wala fi yalihi don te ci njabotam la ñewon suk tara dudda da ñu ne yefer bi nga woné ko ko mo ay waye mu ñew rek fekk ci ko fa lek ayit am ñu ne akay ayna wa taali ak jegg dayo ci jegg fi haaji tabaski manam seral tabaski ni lol lu bëgg wax ak taali manam di pokere ba jënde ko jegg gu sera ser gu upp wa dëkk wa ndax bëgg rek pokere wa ñoom tamuñ ko leen di pokere wa dama yoy rek wa fi lu akku defam xamayit ngol ci aji faatu manam defal ko ku faatu de tamuñ ko batay ku faatu ko diko tabaski fekke sartu ko fekke sartu nako nako ni defal ko ko ka hatirati niki gattu rajab fam gattu bo xane bu ñu mësa tollu ci rajab dañ koy rendi ci jamono yi jahil moy ka hatirati mo waxna shatun kanat tuzbahu fi rajabin li alihatihim fil jahiliyyati wa awwal islam summa nusikhat bid dhahiyyati gat la bu ndare ndil seeni yalla ci jamono ci wéru rajab ba l'islam ñëw ba l'islam ñëw itam dañ ko def ci ñëw doon l'islam way kana bu dañ ko wéccé tawaski kon tawas ngay def ta bayiko way sib nañ ko def gatt bo wa ibdaluha ak wéccé bi doon ci bu ko yees wa in l'ikhtilat ak doon te ngir ak jaxaso tax qabla safi ci ñëk rendi nga dafa wax ne sam tawas nga diko wéccé bu ko yees nga nang ko wéccé bu ko yees tamuñ ko wéccé ko mu yamal sax tamuñ ko ci wax bi gëna wor waaye nga wéccé ko mu gën nak mom baxna bu ñu rendi koy wax ba indi ikhtilat donte ngir jaxaso la xamna safi ñu ko rendi ko wax seen yaa tawsi da jaxaso xamato mo ci mom ak mu ko ko mom ñepp ñu rendi mu ne lolu tamuñ nga bayé ko mu gëna bax da ñu bëgg yow nga jëma jot yow mu gëna bax muy samum rek taxal yow mo gëna baax yow na doon sama mo gën may wa indi ikhtilat na xamna zabi wajasa dagan na akhdhul hiwad jël ak wot indi ikhtilatat ndem jaxaso na mom tabaski ma ak menen ba nga do ci gannaaw rendi ga halal ahsani ci la gëna rafet fa ibnu abdissalam manam sam tabaski na bañ ko rendé fekke dafa jaxaso ak menen mo xamni momoko mune yaay jamon dig waxus nga rendi ba nopi mom bu la nexé ñu jox la xaaliss ba leneen nga far bayyi sam tabaski gëna waxus nga rendi ba nopi mom légui te jaxaso nak menen bu la nexé ñu jox la wurus ba xaaliss ba menen marsanis nga far bayé koko sam tabaski yow menen nga wal kenn rek mu lay rendi ya keneen mu rendi ba agal nak légui ñu jaxaso xamétu sam ak mu ko jaras su baba bu la nexé ñu jox la dara ci wurus ba xaaliss ba leneen tafar nga bayyi sa mom koku fete woko wa sahawirna in inabat mu wutal bi lafsin ci abbat in aslamu dem koku tuufna dem koku julit la neena nga wutal kenn ko rendil ma fekke ni abdul la rek baxna wala lam yusalli ak donte du julli donte du julli itam du te jëmi rendi nga bax ci bo topé ñu wax né manam ñaka ci ñu wax né bayyi julli taxuta doon yéfer dëg dëg moy binan ala hadami kufri tariki salati wa tukrahu istinabatu kon ñoo dina wax né sip nañ dal ngay wotal ko xamni du julli dana di bayyi julli wa tustahabu ihadatu tadhiyati dañu sopp sank tereski wat fa in kana kafiran nak lam tujisi ittifaqan fil majusi wa hal al mashhur fil kitabi neena kala wutal bu fekke ni yefer la budé majusi jam ko to xiram ma sa nañ ci ni doy budé kitabi nak wax ba gëna wër moy du doy wax ba siw ويضمن إن غرر بإسلامه ويعاقب